18. Tím končím cestovní zprávu. Mark otočil knoflíkem. Elza a Duck po celou dobu jeho dlouhého monologu tiše poslouchali, ale chvílemi se neubránili zlostnému gestikulování. Duck podal příteli sklenku. Ty z toho ale prožil. Zasloužíš si povzbuzení. Nechápu, proč tě ten parazit trápil hladem. Tvoje smrt by přeci znamenala i jeho zánik. Myslím, že by tak daleko nešel. Potřeboval mě vyčerpat, aby se mohl zmocnit mého mozku. Moje psychická odolnost se mu samozřejmě nelíbila. Potom, až by se stal pánem mých neuronů, by mě zase vykrmil. Elza zvážněla a oči jí stmavly. Už dost povídání. Ray, pomoz mi s Markem do lékařského bloku. Doufám, že robot lékař si s ním poradí. Za 3 minuty už Mark ležel nahý na vyšetřovacím stole a robot mu připevňoval k tělu různé snímače. Rozsvítila se řada kontrolek a na obrazovce po sobě následovala řada snímků. Diagnóza byla rychle hotová. Mimořádně velký cizí předmět neznámého živočišného původu, rozprostírající se od dvanácterníku ke konci tenkého střeva. Údaje o parazitovi neexistují, nelze proto přistoupit k medikamentózní léčbě. Pak na obrazovce vyskočila řada čísel. Anémie, ztráta proteinů, úbytek minerálních soli, nedostatek vitaminů, poruchy srdečního rytmu. Situace se rapidně zhoršuje. Je nutné přistoupit k chirurgickému zákroku předtím, než dojde k nenapravitelným změnám v organismu. Markem opět projela bolestivá křeč. Parazit se vzpamatoval a projevoval svoji nespokojenost. Rušil elektrokardiograf i encefalograf. Robot vpravil do žíly Markova předloktí cévku a do vyčerpaného těla začala po kapkách proudit průhledná tekutina. Mark brzy ztratil vědomí. Ani Duck, ani Elza nechtěli lékařský blok opustit. Nehnutě a s úzkostí sledovali, co se bude dál dít. Vše nyní záleželo jen na robotu lékaři, který pracoval naprosto automaticky. Z koule u stropu se k Markovi sneslo několik chapadel. Speciální nástroj mu otevřel ústa a dovnitř do jícnu se mu začala nořit průhledná trubice s lesklým zakončením. Mladá žena sledovala celý úkon na centrální obrazovce. Dole se zobrazoval komentář k prováděnému zákroku. Žaludek normální. Překročení vrátníku. Obraz se zastavil. Světélko procházející vnitřnostmi se zabořilo do oblé masy. Z hmoty vystupovaly 4 výstupky a nořily se do sliznice. Z fibroskopu vytryskl slabý laserový paprsek a oddělil postupně 1 výběžek za druhým. Pak se vysunuly kleštičky z mnoha zoubky a uchopily černou hmotu. Jakmile ji dobře zachytili, trubice se začala pomalinku stahovat zpět a parazita táhla sebou. Ani ne za 5 minut byl červ venku. Na světle se pomalu obtáčel okolo chapadla, které ho drželo. Byl 0,5 metru dlouhý a jasně červený. Chapadlo vložilo parazita do nádoby se žlutou tekutinou, pečlivě ji uzavřelo a vložilo do chladícího boxu. Zákrok je ukončen. 6 hodin spánku a během této doby se budou aplikovat výživné infuze pro doplnění ztrát organismu. Elza a Duck mohli konečně opustit lékařský blok. Mark byl zachráněn. Přešli společně do obytného prostoru a Duck si otřel zvlhlé čelo. Namísil k baru a prohlásil. Je čas na povzbuzující doušek. Nikdy jsem neměl rád operační sály. Já si dám taky skleničku. Elza klesla do křesla. Cítila se vyčerpaná. Byla to normální reakce na prožité nervové vypětí. Prosím, slečno Svenssonová. Mladá žena se zadívala na sklenku a tiše řekla. Kapitáne, moji přátelé mi říkají Elza. Ráda bych, abyste se mezi ně počítal. Duck se zatvářel trochu vyjeveně. Denně se potkávám s mnoha lidmi, kteří mě ujišťují o svém přátelství a oddanosti a zatím je jasné, že baží jenom po mém bohatství. Chtěla bych vám poděkovat, že jste se nezištně nabídl na záchranou výpravu, aniž jste znal názor Komise pro nevměšování. Mohl jste si zničit kariéra. McDonald zrudl. Bože, letěl bych, i kdybych měl astronev ukrást. Mark je můj přítel a... Bez něho bych byl už dávno mrtvý. Zachránil mi několikrát život. Vím to a to je právě na vás kosmonautech sympatické. Velmi se mi líbí tahle soudržnost a přátelství, které se ve finančních kruzích nevidí. Mark vešel do pilotní kabiny. Po 6 hodinách spánku a po několika infuzích vypadal docela přijatelně. Ray se usadil k řídícímu panelu a Mark se posadil na místo druhého pilota. To jsem rád, že tě takhle vidím vedle sebe. Už jsem si myslel, že se loučíme navždy. Pak Ray dodal, jako by chtěl zastřít svoji chvilkovou slabost. Ale nemysli si, vypadáš ještě příšerně. Měl by se pořádně najíst a vyspat. Víš, jaká je to radost, že mohu zase normálně myslet a že nemusím stavět psychické zábrany. Předal si moji zprávu generálovi. Samozřejmě. Přidal jsem k ní ještě svoji. Zatím nepřišla žádná oficiální odpověď. Pak ukázal rukou na obrazovku vnějšího výhledu a dodal. Ještě jsme na oběžné dráze Sixty. Do řídícího centra vešli Elza s Duckem. To jsem si mohl myslet, že tě najdeme tady. Pojď se naobědvat. Vypadáš jako kostlivec, vybafl Duck. Jídlo, které jim servíroval XM2, bylo velmi dobré. Elza se pobaveně dívala, jak Mark hltá jednu porci za druhou. Vzpomeň si, co jsi mi radil na Orce, když jsem byl k smrti vyhladovělý, smál se Duck. Jíst často, ale malé porce. Máš pravdu, odpověděl Mark a odstrčil talíř. Bylo by škoda, kdyby mi teď, když jsem konečně volný, bylo špatně. Po tom hodování by, myslím, přišla vhod malá siesta. Lákavou představu přerušil Rajův hlas, který jim oznámil. K Sixtě se blíží nějaký astronef. Pozemštěné rychle přešli do pilotní kabiny. Odkud se vzal? Zeptal se Duck. Byl schovaný za tou velkou planetou, takže jsme ho nemohli spozorovat, odpověděl Ray. Zaměř na něho všechny detektory. Nařídil Mark. Na obrazovce se objevil astronef. To je nějaký divný stroj. Nepodobá se žádné známé lodi, řekl Ray. Byl to malý, kulovitý útvar s mnoha výčnělky, podobnými šupinám. Uvnitř lodi je energetické centrum, které vyzařuje infračervené paprsky, poznamenal Mark. Neznámá loď se rychle blížila k Sixtě. Myslíš, že je to ten astronef, o kterém mluvil parazit? Zeptal se tiše Ray. Zkusme s ním navázat spojení. Mark přivřel oči a soustředil se. Duck se mezitím snažil vyladit videorádio. Žádná odpověď. Ti lidé nedokáží používat radiové spojení. Náhle pilotní kabinou pronikla neskutečně silná telepatická vlna. Poslouchat. Musíte svého pána poslouchat. Otevřete podpalubí vaší lodi. Elza a Duck zůstali omráčeně stát. Dívali se nepřítomně před sebe. Mark se pokusil postavit psychickou bariéru. Ale proti síle útoku to byla marná obrana. Dokonce i Ray, který včas nevypnul psychický zesilovač, zůstal paralyzovaný. XM2, pojď sem, honem. Pokusil se vyslovit Mark, ale bohužel, robot byl naprogramovaný tak, aby poslouchal jenom Elzu a Duck. Na zoufalé Markovo volání nereagoval. Neurony Marka Stonea byly zachváceny představou obrovského množství miniaturních červů, které čekají na organismy, ve kterých by se mohly rozvinout. Poslechněte. Otevřete podpalubí. Přistane člun. Mark se zoufale snažil zmobilizovat poslední zbytky sil. Byl celý mokrý, z čela mu tekly čůrky potu a štípaly ho do očí, ale Mark to nevnímal. Už nedokázal dál odolávat. Zastesklo se mu. Elza. Její tělo. Milování s Elzou. Elza plná těch parazitujících červů. Mark se otřásl hněvem. Prsty zavadil o tlačítka. My jsme tvými pány. Ty musíš poslechnout. Elzu ne. Pozemšťan nepříčetně zařval. Jeho pěst dopadla na červené tlačítko. Poslechni. Poslechni. Mark ztratil vědomí. Neslyšel už svistot odpálené střely. Ani obrovský bílý výbuch na obrazovce. Psychická vlna náhle zmizela a Mark zalapal po dechu. Rozbolela ho hlava. Ray se vzpamatoval. Promiň, Marku, že jsem se nechal překvapit. Pak ukázal na obrazovku, kde se pomalu rozplýval duhový oblak a dodal. Dobrá práce. Konečně jsme se těch potvor zbavili. Elza také přišla k sobě a se vzlikotem se vrhla Markovi do náručí. To bylo hrozné. Ty příšery chtěli. Nervový šok ale trval jenom krátce. Brzy se uklidnila a usmála se. To jsem ráda, že je po všem. Duck si od srdce zaklel. Jak si dokázal čelit té ďábelské vlně? Mám už trénink. To jsem netušil, jaké to muselo být utrpení, Marku. Ducka přerušil signál videorádia. Zpráva od generála, oznámil Ray. Khov byl asi 50letý, 2 metry vysoký kolos s hrubými rysy. Po svých mongolských předcích zdědil úzké, mírně šikmé oči. Jeho holá lebka se pod reflektorem kamery leskla. Jsem šťasten, Stone, že nevypadáte tak špatně, po tom všem, co jste prožil. Ray mi už řekl, že jste byl zbaven příživníka. Vězte, že vaše zpráva způsobila pěkné pozdvižení. Členové komise pro nevměšování nejprve spustili hrozný křik, když se dozvěděli, že jste byl ze Sixty vyzvednut bez jejich svolení. Chystali se mě rozcupovat na kousky, ale pak se dozvěděli, že to byla soukromá iniciativa slečny Svenssonové a že SDPP za celou akci neodpovídá. Generál se lišácky usmál. Pochopili, že by nebylo taktické se protivit vysokým finančním kruhům. Určitě si vzpomněli na blížící se volební kampaň. Pak tedy souhlasili s vaší záchranou a následně se i smířili se zničením parazitů, kteří se chystali ohrozit Sixtu. Připustili, že by to byl nepřijatelný zásah do přirozeného vývoje primitivních obyvatel. Ještě teď se dohadují, jestli povolí instalaci satelitu, který by chránil Sixtu před novou invazí těch parazitů. Tomu bych vám rád něco řekl, generále. Khov se podrážděně otočil. Okamžik, Stone, mám důležitý hovor na druhém aparátě. Zvuk se vypnul, ale obraz zůstal. Khov prudce diskutoval s neviditelnou osobou. Se stoupajícím rozčilením získala jeho lebka třešňově červený odstín. Generál se obrátil k videokameře. Mám právě na lince senátora Crichtona, člena komise pro nevměšování. Trvá na tom, že se s vámi spojí a dávám poslední instrukce. Max se pokusil nedat najevo nevoli, protože s tím omezencem se už několikrát chytil. Khovův obličej byl nahrazen pohublým člověkem s řídkými vlasy, úzkým a bledým obličejem. Crichton upřel na Marka modré a studené oči. Začal mluvit suchým, nepříjemným hlasem. Komise prostudovala vaši zprávu, kapitáne. Byli jsme nuceni konstatovat, že je neúplná, útržkovitá a jen těžko uvěřitelná. Nepřinášíte jediný konkrétní důkaz o existenci onoho parazita. Pravděpodobně šlo o kolektivní halucinaci. Robot lékař vytáhl červa, kterého jsem měl v zažívacím traktu. Má ho u sebe a předá ho expertům v muzeu. Dobrá, dejme tomu, připustil senátor dotčeně. Ale pokud se přiblíží nějaká neznámá loď, pak vám zakazujeme jakoukoliv akci bez našeho svolení. Váš příkaz bohužel přichází trochu pozdě, usmál se Mark. Právě jsem chtěl informovat generála Khova, že jsme byli napadeni a já byl přinucen. Marka přerušil v půlce věty vysoký jekot. Jak jste se mohl opovážit? Z vlastní iniciativy. To je pohrdání předpisy. Budu požadovat, abyste byl okamžitě předvolán před SDPP. Crichtonovi z očí šlehaly blesky a v koutku úst se mu objevila slina. Mark už chtěl odpovědět, když ho něčí ruka stáhla zpátky. Elza se sebevědomě posadila na jeho místo. Dobrý den, senátore, řekla úsečně. Crichton údivem skoprněl. Netušil jsem, že jste také na palubě Astronefu, slečno Svenssonová, řekl hlasem, který považoval za světácký. Ráda bych poopravila několik nepřesností. Kapitán Stone není na žádné akci SDPP a nemá služební loď. Tuto expedici jsem zorganizovala já a pronajala jsem si k tomu tento Astronef. Čili veškerá odpovědnost za to, co se během cesty událo, padá na mě. Vaše bohatství vás staví mimo zákon, vykřikl Crichton, předstíraje spravedlivé rozhořčení. Elza odvětila hlasem kyselejším nežli ocet. Jsem kdykoliv ochotná se zodpovídat před velkým právním počítačem, ale ne nějaké pochybné komisi, na které nejsem nijak závislá. Byla jsem napadena neznámou lodí, bezdůvodně a bez upozornění. Právo volného pohybu v galaxii je základním právem, o kterém s vámi nehodlám diskutovat. Crichton už otvíral ústa, že odpoví, ale mladá žena pokračovala. Domnívám se, že moje jednání a příkazy proběhly v rámci nutné obrany. Vy jste nemohla nic dělat, protože jste byla paralyzovaná. Argument byl okamžitě smeten. Velet znamená předvídat. Na každé výpravě mají moji lidé a androidi příkaz chránit především moji bezpečnost. Dobrá, slečno Svenssonová, sdělím vaše argumenty kolegům v komisi. Uvidíme, co se z té události vyvine. Nepochybuji o vaší dobré vůli, senátore. Poslední větu pronesla líbezně, ale spíš trochu ironicky. Ještě jsem si vzpomněla na jednu nedůležitou maličkost. Znáte Jonathana Harka? Samozřejmě. Řídí jednu ze společností hlavní banky Galaxie a je zároveň finančním ředitelem mojí volební kampaně. Byl. Pokud budu chtít, bude přinucen, aby si vybral. Buď jedno nebo druhé. Nebude to pro něho snadné. Směšné výhrušky. Hark může být odvolán pouze generálním ředitelem nebo správní radou banky. Radou, které jakožto hlavní akcionář předsedám, řekla Elza s andělským úsměvem. Senátor škytl a snažil se neobratně přinutit sevřená ústa k úsměvu. Myslím, že jsem se nechal samou horlivostí unést. Žádám o prominutí. Prostudujeme problém ještě jednou v klidu. Nepochybuji o tom, že nalezneme přijatelné řešení. Děkuji vám, senátore. Doufám, že budeme mít brzy příležitost se setkat. Na obrazovce se objevil opět Khoff. Zářil. To byla velice zábavná konverzace, slečno. Vsadím se, že komise celou záležitost pohřbí. Generál si zhluboka vzdychl. Jo, bohatství, to je krásná věc. Elza se pobaveně usmála. Připouštím, že je to často příjemné, hlavně když mi pomůže umlčet nějakého blbce. Myslím, že to varování pochopil. Informujte mě, prosím, jak celá věc bude pokračovat. Ráda bych nabyla jistoty, že vás už nebude obtěžovat. Slibuji, ale měl bych na vás jednu prosbu. Jsem vám k dispozici, generále. Kapitán Stone by potom všem, co prožil, měl mít alespoň měsíc dovolenou. Mohla byste dohlédnout na jeho rekonvalescenci. Nerad bych, aby provedl něco neuváženého. Svěřuji vám ho. Ať je fit, až mi ho vrátíte. Elze se v očích zablísklo. Rozkaz, generále. Obrazovka pohasla a Mark se hlasitě rozesmál. Uchopil Elzu v pase a roztančil se s ní po kabině. Byla zbáječná, jako vždycky. Ten odporný Crichton dostal lekci, jakou si už dlouho zasluhoval. Postavil Elzu na zem a otočil se k Rayovi. Naprogramuj návrat směrem k zemi. Myslím, že už jsme si krás Sixty užili až dost. Android znuděně natáhl prst a zlehka se dotkl tlačítka. Vše je již připraveno. Račte se posadit do odpočinkových křesílek. Generátory zvýšily výkon. Merkur se odpoutal od oběžné dráhy a zrychlil. Pozemštěné se shromáždili v baru. Duck naplnil 3 sklenky a rozdal je. Myslím, že bychom si měli připít na zdraví slečny Svenssonové. Zanedlouho Ray oznámil. Za 3 minuty se noříme do subprostoru. Připněte si laskavě magnetické popruhy. Jakmile přešla krátká nevolnost, Elza vstala. Kapitáne McDonalde, mohl byste dohlédnout spolu s Rayem na správný chod Merkuru. Velmi rád, Elzo. Slyšel jste, co říkal generál? Mark si potřebuje odpočinout. Uchopila svého přítele za ruku a dodala. Přestěhovala jsem ho k sobě do kabiny. Tam na něj budu moci lépe dohlédnout. Mark se nechal vést, ale musel odvrátit hlavu, aby neviděl významný pohled, kterým ho Duck ze dveří vyprovodil.